جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو دیکھو میرے آقا مدینے میں بلا لو بٹا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو بٹا لو میرے مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا دل میرا توڑ کر مجھے چھوڑ کر قافلہ چل دیا مدینے شہ مدینہ یہ ہجر کا ہم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے سگنا دشوار یہ جدائی میری وہ در تک شہ رسائی نہیں بھروسہ زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے میرے آقا مدینے میں بلا دو بلا دو میرے آقا میں بلا لو بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں میں پھر روتا ہوا آؤں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کنویں جانا میں غریبا چاک سینا چاک ان کا دیوانہ مدینے میں بائی شان گیا چاک دل چاک جگر چاک گریبان گیا، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریبا چاک سینا چاک گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بھی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ کی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، سلام شکر کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سنانا، داستان غم میری رو کر مدینے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں، جبینے جس کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں، مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، مقدر اپنا چمکائیں، مقدر اپنا چمکائیں، مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں، بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں وعدے سبا لے جا، ہمیں وعدے سبا لے جا، ہمیں وعدے سبا لے جا، اڑا کر ان کے کوچے میں، غمیں باد تبا لے جا، اڑا کر ان کے کوچے میں، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں، میرے آقا مدینے جدھر دیکھو کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں، یہی سرکار دولت مانگتا ہوں، مدینے عطا مجھ کو تو غم ہو، مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو، جدھر دیکھوں اور میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، شاہ ذکر مدینہ دم بدم ہو، شاہ ذکر مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ چلو میٹ کرتے ہیں ذکر مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ چلو مل کے چلتے ہیں سوئے مدینہ چلو مل کے چلتے ہیں سوئے مدینہ تصور میں چلتے ہیں سوئے مدینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ پہاڑوں پہ بھی حسن کاٹے دلکش ہے قدرت میں کیسا سوارا مدینہ خدا گئے قیامت میں فرمائے مانگو خدا گئے قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوان نارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہاں مدینہ مدینہ عجب رنگ پر ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں پارے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مبارک رہے اندلیب تمہیں گل مبارک رہے اندلیب تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ جدھر دیکھیے با وہ جنت کھلا ہے جدھر دیکھیے با وہ جنت کھلا ہے جدھر دیکھیے با وہ جنت کھلا ہے جدھر دیکھیے با وہ جنت کھلا ہے نظر نقشو نگارے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کی رٹ لگ گئی ہے مدینہ مدینہ کی رٹ لگ گئی ہے مدینہ رت لگ گئی ہے مدینہ عقیدہ کی رٹ لگ گئی ہے، مراد دیدے بل بلے دے نوازے، مراد دیدے بل بلے دے نوازے، مراد دیدے بل بلے دے نوازے، خدا دکھا دے بہار مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، بسے مرد کر دے غبار مدینہ مدینہ، ہاں مدینہ مدینہ، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی عاشق کو یاد مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، دو آیا کہ اب آیا جیتا کا ساحل، لو آیا کہ اب آیا آیا کہ اب آیا آیا کہ اب آیا جیتا کا ساحل، لبائے غم کا چلیں گے مدینہ، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، نصیب آپ مجھے ہوگا پینا، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد، یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد، یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، حاجیوں آؤ شگن شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، ہو چکا ظلمت دل ظلمت دل، دھو چکا ہو چکا ظلمت دل، بوسائے سنگ اسود خاک کو سیے مدینہ، کبھی رتبہ دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب خواب کے خاکے درے والا دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، میرا سینہ مدینہ تم بنا دو شہاتار پر، اب تو کرم ہو جدھر